Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Selamlar, tekrar Bisiklet Zinciri'nde birlikteyiz. Twitter account'ından da duyurmuştum. Bugün Peter Handke'nin Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi adlı romanına da biraz değinerek aslında karar verme anıyla insan psikolojisinin hayatını insanın yarattığı kültürden de yola çıkarak nasıl karartabileceği ya da boşluğu, ilişkiyi, ilişkisizliği nasıl hissedebileceği konusunda biraz konuşalım istiyorum. Ben birazcık sosyal politik bağlamda bakıyorum bu yazıya. Çok eskiden okumuştum. Hatırladığım kadarıyla biraz anekdotlarda anlatırım. Tabii konu çok futbol gibi, futbol kokuyor diye düşünebilirsiniz ama pek değil. Ama gene de programımıza Gary ve The Pacemakers'ın You'll Never Walk Alone adlı parçasıyla başlayalım, biliyorsunuz. Liverpool taraftarlarının artık takımıyla özdeşleştirdiği bir parça. Ve daha sonra farklı müzik yelpazesiyle Peter Handke'nin Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi romanından alıntılar yaparak sosyal politik zemine getirmeye başlayalım. Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. When you walk through a storm, hold your hand up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us Pacemaker'dan dinledik. Evet, bugün Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi adlı kitabın birazcık konu edildiği bir bisiklet zinciri olacak demiştim. İsterseniz önce Peter Handke'nin bu Ayrıntı Yayınlarından çıkan kitabında künyede ne yazıyor? Çünkü benim özetlemeye ya da kitabı anlatmaya değil de oradan bir iki enteresan bakış açısı almaya niyetim var. O yüzden de kitapla ilgili güzel bir tarif var. Onu oradan aynen alıyorum. Time dergisinin Beckett'ten beri Çağdaş Yaz'ın en büyük adı diye nitelendirilmiş Handke'yi kitapta. Ve de bu kitap, yani Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi de her ne kadar sanki bir futbol kitabı gibi insanları yanlış yönlendiriyormuş gibi eleştiriler de alsa aslında dille dünya arasındaki boşluğun romanıdır diyor kitapta. Bu çok iyi bir tasvir. Çünkü gerçekten de bir iletişim aracı ve etkileşim aracı olarak dilin ne kadar yetersiz kaldığını ve bu yetersizliğinde nelere yol açabileceğini çok iyi hissediyor insan açıkçası okuduğu zaman kitabı. Metin de Batı toplumlarında yaşayan işte tırnak içinde uygar insanların ilişkisinin ya da aynı anlama gelmek üzere ilişkisizliğin yarattığı boşluğun özgürleştirici ve öldürücü boyutları üzerine kurulmuş. Burada tabii Handke'nin dile olağanüstü bir önem vererek yine tırnak içinde boşluğun üslubunu yaratmaya çalışmış olması yine bu kitap künyesinde belirtilmiş özelliklerden bir tanesi. Ve tabii ki klasik romanlardaki tipleme bu kitapta yok. Ve kalecinin penaltı anında duyduğu endişenin bütün bir hayata yayılmasından duyulan tedirginlik ve dilin ilişki kurmadaki eksikliği bu metnin temel özelliklerinden bir tanesi işlenmesi bakımından. Orada yine şu belirtiliyor Handke'ye göre edebiyatın temel görevi toplumsal koşullandırmayı yıkmak ve kültürün insan ve doğa üzerindeki baskısını kaldırmaktır. Ama edebiyatın kendisi de her zaman için kültürün bir parçasıdır ve dolayısıyla kendi içine dönük ve kendine yeniktir. Yazmak, kendi kendini hapsetmek, kendini yaşamdan uzaklaştırmaktır ve de bu da bir tür şizofrenidir aslında diyor. Yani kısaca yalnızlık, boşluk, ilişkisizlik ve dilin ilişki gücü gibi temalarla örülü bir kitap. Bugün bu konuyu ele almamın sebebi ise konuyla ilgisi olduğu için karar anlarındaki insan stratejileri bu kitapla ilişkilendirilebilir. Her ne kadar dil gözüyle bakmazsak da örneğin bir doğaçlama müzik yaptığımızı düşünelim. Bir improvizasyon seansında insanların aslında real time denen çaldığı an hissettiklerini aktarmaya çalışması diye bir şeyin ne kadar söz konusu olup olamayacağı hep tartışılır. Çünkü aslında o melodinin ya da yapılan doğaçlamanın müziğin temel unsurlarının nereye gideceği konusunda insanların hem öğrendikleriyle beraber karşılaştırarak, öğrendiklerini kullanarak enstrümana uygulaması ve dolayısıyla aslında bu ne kadar bir doğaçlamadır sonuçta. Hafızamıza gidip orada bildiklerimizi harmanlıyoruz ve de çok doğaçlama müzisyen seyretmiş, dinlemiş bir insan olarak gerçekten de hemen hemen herkesin kendine has bir doğaçlama stili olduğunu ve bunun bir stil olduğu için de aslında kendi kendine neredeyse bu işin sonunun yani doğaçlama yapılan müziğin nereye gideceğini bilir gibi oluyorsunuz. Ve tabii şu soruyu soruyorsunuz bunu şimdi neresi doğaçlama? Çünkü daha önceden öğrenilenler ve de çok çalınanların motorik hafızadaki etkisiyle beraber 3 aşağı 5 yukarı tahmin edilebilir yerlere gidiyorsunuz. Tabii bunun tahmin edilebilir yerlere gitmemesi için deneysel improvizasyonlar da var. Onlar da tabii bestecinin bile aslında sanki kendi içinden çıkıp zihnini ve öğrendiklerini ne kadar başarabilirse bedeninden ayrı tutup kendisini izleyip neler yaptığını gözlemlemesine dayanıyor. Bu da çok karmaşık, zor bir konu ama orada bile aslında karar anının işte bu Peter Handke'nin de söylediği kültürden bağımsız olmasına pek ihtimal yok. Şimdi bir Beethoven Egmont Üvertürü dinleyelim ama ondan sonra şu enteresan kararlardan birisi olan şeyi de karşılaştırayım istiyorum. İnsan seçim, oy verirken mesela işte giderken dahi aklında hangi partiyi kime vereceği konusunda netleşmiş olsa dahi tam o mühürü basarken bir enteresan psikolojik şey hisseder. Bu çok kişinin söylediği bir şeydir. Onları da konuşuruz isterseniz ama önce dediğim gibi bir Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan Ludwig van Beethoven'ın Egmont Üvertürü'nü dinleyelim. Ludwig van Beethoven'ın Egmont Uvertürünü dinledik. Leonard Bernstein'den geldi. Yorum Viyana Filarmoni ile birlikte. Kalecinin penaltı anındaki endişesiyle ilgili Peter Handke'nin yazdığı bu kitapla ilgili Yiğit Alp Ertem fikirlerini paylaşmış. Buna rastladım. Ayrıntısı için araştırabilirsiniz. Oradan bir iki bir şey almak istiyorum. Çünkü gerçekten de yine oldukça nokta atışı yapmış. Diyor ki kitapla ilgili fikirlerini anlatırken önce tabii eski kaleci Bloch tıpkı diğer bilinen fiktif karakterlerde olduğu gibi mesela Josef K. gibi veya Zamza gibi karakterlerde olduğu gibi bir anda bu karakterler dizisinin tepe noktasına eklendiğini söylüyor. Yani Kafka'nın romanlarındaki işte o dönüşümdeki Gregor Zamza veya davadaki Bay K.'yı kastederek. Romanın oldukça kuru ve kesintili karakterin sadece ne yaptığını ve ne düşündüğünü duygularına hiç yer vermeden anlatan bir yandan da ifade edilemez olanın etrafında dolaşan bir üslubu var diyor. Ve böylece işte biraz önce müzikten önce de ayrıntı yayınlarındaki tanıtımdan da bahsettiğimde boşluğun üslubu olarak ifade edilen bu özelliğin bu kelimenin doğru seçildiğini de söylüyor. Bu boşluk bir ağırlığı, anlamı, etkisi olan bir boşluk. Onun açtığı alanda Bloch'un endişelerini, yanlış anlamalarını, kararsızlıklarını, sonuçsuz çabalarını takip edip sonunda ortada kalıveriyoruz kitapta. Fakat anlatımın kuruluğunun diyor Yiğit Alp Ertem, anlatımın kuruluğunun Bloch'u olduğu kadar okuyucuyu da özgürleştiren bir yanı var diyor. Öldürücü olan diğer yanının ise varoluşçuluğun olumsuz okumalarından olup etik açıdan daha olumlu bakışlarla zenginleştirilebileceğini düşünüyorum demiş. Beauvoir gibi. Ben tabii biraz İnsanların anlık gibi gözüken karar verme mekanizmalarını ya da karar alma mekanizmalarını daha çok bir sinir bilim çerçevesinde de ele almayı ya da okumayı seviyorum. O beni heyecanlandırıyor. Onunla ilgili tıpkı kaleci Bloch'un kararları gibi aslında kendi kararlarımızda bu karar ne olursa olsun tüm yaşamımıza mal olacak, onu yönlendirecek, eğip bükecek ve aslında o karardan sonra bir daha hayatı hiçbir şekilde doğru algılayamamamıza ya da anlayamamamıza yol açacak bir sürü kararların arifesinde oluveriyoruz. İşte onlardan bir tanesi de örneğin bir yerde okumuştum bu program için anlatırım diye baktım ama tekrar bulamadım. Oy veren insanın oy verme anındaki endişesi. Gerçi bu konuda Zariye Gorvet 2015 yılında bir makale kaleme almış. O çok ilginç gelmişti bana. Bu programda da o yüzden birleştiriyorum. The Hidden Psychology of Voting. Oy vermenin gizli psikolojisi adında BBC Future'da yayınlandı bu. Makalede tabii insanların oy verirken eğitimden sağlığa, ekonomiden bir sürü devletin görevleriyle ya da beklentilerimizle ilgili düşünceleri bir gözden geçirdiğimizi ve buna göre oy verdiğimizi genellikle biliriz diye yazmış Zariye Gorvet. Fakat bir sürü psikoloğun gerçekten de aslında verdiğimiz oyları kendimiz tarafından kontrol edilmediğimizi iddia etmeleri de ilginç değil. Hangi faktörler aslında insanın oy verirken o davranışını etkileyen faktörlerdir? Gerçekten bunlar eğitimle, sağlıkla, ekonomiyle ilgili politikaların desteklenmesi midir yoksa çok ilginç şeyler de var mıdır diye sorarak başlamış. Burada da karar vermeyle ilgili Stanford Üniversitesi'ndeki politika bilimleri profesörü John Krosnick'in karar vermeyle ilgili söylediklerini aktarmış ve demiş ki 50 yıldır biliyoruz ki en az insanlar düşünürken gerçekten de beyni kısımlara ayırır. Ve asıl olan hemen hemen karar verme anının çok da bilinçli olmadığı konusunda da ısrarcı olur. O yüzden de bazen politikacıların kendi propagandaları sırasında bazı sözlerini anlamamız çok beklenmemelidir. Çünkü aslında onların derdi farklı bir bilinçaltı mekanizmasını harekete geçirmek olduğu için kimilerine çok saçma gelse de kimilerinde aslında bu bilinçaltı fenomenolojisini oldukça ilgilendiren mesajların toplamının son anda aslında X partiye, X kişiye oy vermek istememesine rağmen yine sadece daha önceden verdiği ve de aksinin kendisi için kötü olabileceğini düşünmesinin hiçbir ekonomik, sağlık, eğitim gibi konuyu ilgilendirmeksizin kişiyi oy verme davranışını etkileyeceğini söylüyor. Bunun içinde o kadar çok karmaşık sebepler var ki etnisiteden tutun da seçilen kelimelere kadar o bağı seçmeniyle kurmaya çalışıp tekrar kendi oylarını konsolide eder. O yüzden de bazen bu insan şu kadar oy nasıl alıyor aklım ermiyor diye dünyanın her yerinde konuşulur. Burada tabii önemli olan karar verme anının karar verme anıyla ilgili olmadığını belki de söylemek. Belki iğrenme psikolojisiyle de bunun ilgisi kurulabilir. Müzikten sonra Toronto Üniversitesi'nin profesörlerinden Yul İnbarak'ta kulak vereceğiz. Çünkü gerçekten kalecinin penaltı anındaki endişesiyle başladık. Oraya tekrar döneceğiz. Konuyu karar verme anının psikolojisine de fazla indirgemeden tekrar Peter Handke'ye döneceğiz. Thelonious Monk'tan dinleyelim. Blue Monk. Thank you. Blue Monk, Thelonious Monk'tan geldi. Karar verme anıyla ilgili Stanford Üniversitesi'ndeki profesörlerin yorumlarına bakmıştık. Bir tane Toronto Üniversitesi profesörü Yul İnbar'ın da ilginç bir anekdotu var. Çalışmasının sonucu var. Bir skala hazırlıyor. İğrenme ve tiksinme skalası hazırlıyor. Ve insanlara politik açıdan sorular soruyor. Ve görüyor ki politik kimliklerine göre sınıflandırdığı insanlardan muhafazakarlık, yani political konservatiflik diyelim, çok daha fazla bu eşiğin düşük olduğunu gösteriyor. Yani politik, moral ve ideoloji arasında kurduğu bağlantılarla diyor ki insanların grup içinde, grupla birlikte hareket etme isteği daha yüksek olanların, ki bunun da yine evrimsel biyolojik sebepleri var. Özellikle bu insanların güvensizlik, karşı tarafın pek de tekin birisi olmadığına karşı biraz daha eğilimli olduğunu ve hastalık ve tiksindiricilik özelliklerine karşı daha hassas olduğunu söylüyor. Yani ne demek istiyor? Ben böyle anlıyorum. Eğer anlamını kaçırmadıysam, dediğim gibi Yul İnbar, Toronto Üniversitesi'nden araştırmanın orijinaline gitmek isterseniz, orada şu örneği vermiş. İnsanların görüntüsünden hoşlanmadığı, hastalıklı olabileceği, öksürüp tıksırıyorsa ya da işte kokusunu beğenmediği insanlardan uzak durma eğilimi, tabii ki bir behavioral immune system demiş. Yani davranışsal olarak bir bağışıklık sistemi. Yani hastalık riski almamak için insanların geliştirdiği bir refleks. Bunu da prehistoric biology prensipleriyle anlatmış. Yani işte bu evrimsel biyoloji açısından baktığımızda insansılardan da önce bu tür imajları olan ya da bu tür işte kokusuyla, davranışıyla hastalıklı ya da işte tiksindirici olabileceğine inandığı canlıların, canlılardan uzak duruma, yani hiçbir kötü, bulaşıcı herhangi bir şeyle karşılaşmamak için risk almadığını, bunun ise kolektif bilinçaltımızda önemli bir yer kapladığını, dolayısıyla bir politik figüre oy verirken o kişinin bizim için, bizim değerlerimize göre, kültürden kültüre fark etse de bu özellikleri taşımaması gerektiğine inanıyor ki işte bunun içinde biliyorsunuz insanlar beyaz gömlek giyer, işte ifadelerini ona göre seçer. Çünkü hiç yabana atılır bir şey değildir. Pozitif ajitasyon, yani tiksindirici olmamaya çalışırken ayrıca bir tiksindirici oluyor mular bilmiyorum ama ajitasyon demişken isterseniz konuyu bağlayalım. Cecilia Bartoli'nin yorumuyla Antonio Vivaldi'den gelsin Agitata Tua Ben. Oh, Cecilia Bartoli seslendirdi Antonio Vivaldi'nin Agitata Due Venti. Peter Handke'ye dönelim. Nasıl bitiyor roman? Çok şeye yorulabilecek enteresan bir bitiriş de var. Kaleci Bloch kalesinde durduğunda yıllarca, ki eskiden profesyonel bir kaleci olan kişi şunu anlatıyor. Kalede durduğunuzda topu, penaltıyı kullanacak olan kişinin bir ritüeli olur. Önce topu vuracağı yeri temiz olup olmadığına bakar. İşte 1970'leri düşünürseniz çamurdur, şudur budur, çimlerden temizler ve geri çekilir. Düdüğü duymaya hazırlar kendini. Tam koşmaya başlarken işte kalecinin aslında beden dilinin hangi köşeye atlayacağını, dolayısıyla da penaltıyı atan kişiye bir mesaj verip onu o köşeye vurmaktan imtina edecek bir beden diline sahip olduğunu söyler. Ama ne zaman ki topa vuracak olan kişi işte o ritüelleri tamamlayıp topu yerine koyup ortamı temizleyip geri çekilip vuruş için koşmaya başladığı anda zaten çok dikkat çekici olan parlak sarı formasının da etkisiyle hiçbir şekilde kıpıldamadan durduğunu ve penaltıyı atan kişinin de topu direkt ellerine attığını söylüyor. Tabii bütün bunları anlatırken kalecinin kendisi Bloch romanın anlatıcısı olarak ilginç bir dil kullanıyor. Peter Handke'ye burada enteresan eleştiriler gelmiş. Gabriel Yazıpoviç'in eleştirileri de özellikle ön plana çıkıyor araştırdığım kadarıyla. Dilin bu kullanımdaki halinin sessizliği, işte o kitap künyesinde geçen boşluğu ve de ölümü çok iyi ortaya çıkarttığını ve de bu fantezilerin okuyucunun beynine bırakıldığına dair bir görüş birliği var. Pat Metheny'yi dinleyelim. Last Train. Thank you. Earth Metin'i Last Train dinledik. Bugün birazcık Peter Handke'nin kitabından yola çıkarak karar verme psikolojisiyle ilgili bir iki anekdot anlattım. Programda akıp geçti. Tabii ki her programın konusunda olduğu gibi tüm konuların daha detaylı versiyonları olacak. Bu en azından bu kitabı okumamış ya da duymamışlar için ilginç bulabilirsiniz. Özellikle Kafka severler, Bertolt Brecht severler mutlaka bu kitaptan çok etkilenecektir. Zaten mutlaka duymuşsunuzdur sanıyorum. Ama bir bakın derim. Özellikle özgürleştirici ve öldürücü dil kullanımının biraz satır aralarında keyif çıkarabilirsiniz. Bana ulaşmak için Muzaffercoğlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffercoğlu Twitter account'undan da programla ilgili ayrıntıları ve podcast bağlantılarını bulabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.